Ξεκινούν τώρα οι πίσω σελίδες. Give me a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm going home. My baby just wrote me a letter. I don't care how much money I gotta spend. Got to get back to my baby. Lonely days are gone, I'm going home. My baby just wrote me a letter. Γεια σας, γεια σας, καλώς ήρθατε πίσω σελίδες ακούτε, είμαι ο Μάριος Διονέλης, είναι 5η και 21 ο Γενάρης. Οι Box Top εδώ βάζουν την αρχή της εκπομπής και βάζουν και το θέμα. Λένε, μου γράψε γράμμα, πιάσε μου ένα εισιτήριο για αεροπλάνο, γυρνάω σπίτι, I'm going home. Και η απάντηση είναι, όπα, αυτά last year. Τώρα, για να πας σπίτι με το αεροπλάνο, πρέπει να συζητήσουμε μερικά θεματάκια. Το θέμα σήμερα θεωρήστε το ως συνέχεια της προχθεσινής εκπομπής, στην οποία ανοίξαμε πολλά για τον αλγόριθμο ΕΒΑ, για το πιστοποιητικό εμβολιασμού, για το ότι θα υπάρχει ή δεν θα υπάρχει ένα διαβατήριο εμβολιασμού, σε μια κουβέντα που σίγουρα έχει πολλά ζητήματα και που ενδεχομένως δεν την έχουμε όλη την εικόνα ακόμα μπροστά μας. Πάντως δεν θα είναι τόσο απλό το «ΟΚ, έλα, ξεκινάμε, ταξιδεύουμε με το αεροπλάνο». Μπορεί η διάθεση να μοιάζει περισσότερο με αυτό εδώ το traveling του René Aubry. Έτσι λέγεται traveling, αλλά δεν σου μοιάζει και πολύ για την ευχάριστη διαδικασία του ταξιδιού. Λιγάκι βαραίνει, λιγάκι σκοτεινιάζει η κατάσταση. Αυτή εδώ που ακούτε νομίζω είναι και η ιδανικότερη μουσική υπόκρουση για να σας κάνω μία δήλωση που σπάνια θα την ακούσετε, τουλάχιστον από αυτή την εκπομπή. Αλλά σήμερα ισχύει. Λοιπόν, σήμερα η εκπομπή είναι με το Μητσοτάκη. Αναφανδών, δεν αστείευομαι καθόλου. Καθόλου δεν αστείευομαι. Το θέμα έχει να κάνει με το διαβατήριο, το υγειονομικό, που αυτή τη φορά σημαίνει εμβόλιο. Το περασμένο καλοκαίρι θυμάστε ότι τα κάναμε χάλια. Μούτι που λένε οι αρβανίτες. Και το υγειονομικό διαβατήριο που θα σήμαινε τεστ πριν μπει στο αεροπλάνο πήγε περίπατο, το φάγε μαρμάγκα. Τώρα το υγειονομικό διαβατήριο του να είσαι εμβολιασμένος πριν μπει στο αεροπλάνο, ως πρόταση Μητσοτάκη έρχεται σήμερα στην Σύνοδο Κορυφής, η οποία θα γίνει με τηλεδιάσκεψη, στηρίζεται από τις χώρες όπως η Ισπανία, η Πορτογαλία, που επίσης ζουν σε μεγάλο βαθμό από τον τουρισμό, και βάζει ένα ζήτημα, σωστό ζήτημα, ξεκάθαρος είμαι σε αυτό, σωστό ζήτημα, ότι η λογική λέει ότι θα έπρεπε να μπαίνουν μέσα σε ένα αεροπλάνο για να έρθουν στη χώρα μου ή στη χώρα του Ισπανού ή στη χώρα του Πορτογάλου που κάνουν διακοπές, μόνο όσοι είναι εμβολιασμένοι. Κατά βάση έχω την ταπεινή γνώμη, αν και είναι και αυτό ένα δύσκολο ζήτημα, έχει πολλές παραμέτρους, θα προσπαθήσω να σας τις πω όλες και να σχηματίσετε τη δική σας άποψη. Αλλά έχω την αίσθηση ότι στην πρώτη γραμμή, στην πρώτη ανάγνωση, αυτή η θέση είναι σωστή. Δεν φαίνεται πάντως να τον παίρνουν πολύ στα σοβαρά την πρόταση. Για τον ίδιο δεν ξέρω, αλλά εν πάση περιπτώσει την πρόταση δεν φαίνεται να την υιοθετούν, δεν φαίνεται να την έχουν δει με πολύ καλό μάτι. Έχουν κάποιους λόγους γι' αυτό. Η Ursula von der Leyen στην ουσία το έχει ξεκόψει, έχει παρεμβληθεί, μισό λεπτό Bob, έχει παρεμβληθεί εκείνη η δήλωση του Θεοχάρη που ήδη έχει προαναγγείλει την απόρριψη της πρότασης του Πρωθυπουργού του από την Ευρωπαϊκή Ένωση μιλώντας στην ΕΡΤ. Δεν ξέρω, ειλικρινά δεν έχω ιδέα τι γίνεται, για ποιον δουλεύει. Είναι ένας υπουργός που δουλεύει περισσότερο μάλλον για έξω από εδώ παρά για μέσα εδώ. Καταλαβαίνετε τι εννοώ νομίζω. Για μισό λεπτό, έρχεται και ο Bob Dylan εδώ. Johnny can't come home. Johnny can't come home. Johnny can't come home. Papa rides to Johnny. Johnny can't come home. Johnny's been out on the road too long. So I done laid around, done stayed around this old town too long. Summer's almost gone, winter's coming on. Done laid around, done stayed around this old town too long. Got a travel on, λέει εδώ Bob Dylan. Λοιπόν, για να δούμε, θα ταξιδέψουμε και με ποιους όρους θα ταξιδέψουμε ή θα ταξιδέψουν ναι αυτοί που θα έρθουν το καλοκαίρι. Γιατί πάλι το ζητούμενο, και καλό είναι να τα βάζουμε από νωρίς τα θέματα, είναι το τι θα γίνει το καλοκαίρι, που το φετινό το πληρώσαμε ακριβά, το περσινό εν πάση περιπτώσει του 20 το πληρώσαμε ακριβά. Και αφήστε τώρα όσους ακόμα ισχυρίζονται ότι δεν έφταιγε ο τουρισμός κλπ, μία ματιά μόνο να ρίξεις τα στοιχεία, και έχω να σας πω μερικά από τουριστικές περιοχές, θα καταλάβεις πάρα πολύ καλά πόσο έφταιξε, θα βγάλεις πάρα πολύ εύκολα συμπέρασμα αν έφταιξε ή δεν έφταιξε ο τουρισμός. Και άσε τι σου λένε στα κανάλια και τι, αν γίνονται οι πραγματικές ερωτήσεις για τα στοιχεία που έχουμε, όσα έχουμε στη διάθεσή μας. Some freight at 608 coming on through the town, and I feel like I just want to travel on. Well, I've done a little round, don't stay around. Λοιπόν, καταρχάς να σας δώσω τον χάρτη, να καταλάβετε ποιοι είναι μαζί μας, ποιοι όχι. Μαζί μας εννοώ με την πρόταση του Έλληνα Πρωθυπουργού, του να χρησιμοποιείται ένα πιστοποιητικό που μπορεί να έχει και ηλεκτρονική μορφή. Προφανώς δεν θα είναι ένα χαρτί τώρα να το κουβαλάς περαδόθε, αλλά θα έχεις έναν κωδικό στο κινητό σου μάλλον που θα λέει ότι ο κύριος Διονέλης έχει εμβολιαστεί. Ωραία, περάστε. Μπείτε στο αεροπλάνο, το εισιτήριό σας, καθίστε. Καλά να περάσετε. Το αντιμετωπίζουν καταρχάς θετικά οι χώρες του Νότου, τουλάχιστον η Ισπανία και η Πορτογαλία, που έχουν μέχρι τώρα εκφραστεί. Σήμερα το βράδυ θα έχουμε εικόνα πολύ πιο σαφή, εφόσον θα πραγματοποιηθεί η Σύνοδος Κορυφής, η οποία όμως ξέρουμε, και να είστε βέβαιοι γι' αυτό, ότι δεν θα καταλήξει σε συμπέρασμα, πολύ περισσότερο σε απόφαση για το συγκεκριμένο ζήτημα. Είπαμε, η Ευρώπη προχωράει με πολύ αργούς ρυθμούς. Μην σας πω, θα περάσει το καλοκαίρι και μετά πάρουν απόφαση αυτοί. Είδες και τι έγινε με τα εμβόλια. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, σήμερα δεν θα πάρουν εμβόλια. Δεν θα πάρουν, συγγνώμη, απόφαση για τα εμβόλια. If you're ever in Alaska, stop and see my cute little Eskimo. Oh, my sweet Fraulein down in Berlin town makes my heart start to yearn. And my China doll down in old Hong Kong waits for my return. Pretty Polynesian baby. Οι μουσικές σήμερα είναι ταξιδιάρικες. Αυτός είναι ο Ρίκι Νέλσον, Traveling Man φυσικά. Ποιος άλλος είναι μαζί μας? Εδώ υπάρχει κάτι περίεργο. Είναι μαζί μας οι αεροπορικές εταιρείες. Ίσως έκανα λάθος, δεν είναι κακό νομίζω να το παραδεχτώ. Στην προηγούμενη εκπομπή που αναφέρθηκα σε αυτό το θέμα, είπα ότι οι αεροπορικές εταιρείες δεν θα θέλανε με τίποτα να μπει ένας τέτοιος όρος, διότι προφανώς και με δεδομένο ότι μέχρι το καλοκαίρι δεν θα έχει εμβολιάσει τον πληθυσμό ή μεγάλο μέρος του πληθυσμού, άρα δεν θα έχουν και πελατεία για να βάλουν εμβολιασμένοι μέσα στα αεροπλάνα. Και είδαμε την τακτική τους στην προηγούμενη φάση, το περσινό καλοκαίρι, που ενώ λέγαμε να κρατάμε αποστάσεις, να έχει μια κενή θέση ανάμεσα, είπε παιδιά κομμένοι, δεν ξέρω εγώ τι λέτε για υγειονομικά πρωτόκολλα και τέτοια, εγώ θέλω να γεμίσω το αεροπλάνο, αλλιώς δεν πετάω. Οπότε επειδή με αυτή τη λογική πάντα δουλεύει το σύστημα, το να λένε τώρα ότι θέλουν να εφαρμοστεί το πιστοποιητικό του εμβολιασμού προκειμένου να μπορεί κάποιος να ταξιδέψει, βάσει ένα ερωτηματικό. Δεν έχω ακριβή εξήγηση, αλήθεια σας το λέω, δεν τα ξέρω κι εγώ, αλλά πείτε κι εσείς καμιά ιδέα, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω γιατί αυτή τη στιγμή, με την λογική του κόστους, ωφέλους, προσφορά, ζήτηση κλπ, δεν βγαίνει, δεν θα έπρεπε να είναι αυτή η στάση. Ωστόσο, οι αεροπορικές, σήμερα μέσω της IATA, της Διεθνούς Ένωσης Αερομεταφορών, που εκπροσωπεί τις μεγαλύτερες αεροπορικές εταιρείες στον κόσμο, λένε ότι εμείς θέλουμε να το εφαρμόσουμε. Είναι φυσικά η Bonnie M με το One Way Ticket, ένα παλιό τραγούδι του Neil Sedaka σε μια 80's εκδοχή, εδώ, disco. Λοιπόν, οι επόμενοι που θέλουν να εφαρμοστεί το εμβολιαστικό διαβατήριο, θέλετε να το πούμε έτσι, ακούγεται ωραίο και έτσι πιο επίσημο και πιο grande, είναι οι εταιρείες τεχνολογίας, η Microsoft κλπ, διότι καταλαβαίνετε ότι έχουν να κερδίσουν πάρα πολλά λεφτά, εκεί το καταλαβαίνεις εύκολα. Δηλαδή, επειδή προφανώς είπαμε δεν θα είναι ένα χαρτί και θα είναι μια εφαρμογή που θα σου δίνει ένα πάσο για να περάσεις, θα είναι barcode, θα είναι ξέρω εγώ QR code, θα είναι δεν ξέρω τι θα είναι, αλλά εν πάση περιπτώσει οι τεχνολογικές εταιρείες είναι αναφανδόν υπέρ του να εφαρμοστεί, γιατί θα βγάλουν πάρα πολλά λεφτά. Αυτό εξηγείται εύκολα. Α, όχι βρε, για την υγεία μας, για την εξασφάλιση. Ναι, λάθος, γράψτε λάθος. Όχι, δεν είναι τα λεφτά. Είναι η Microsoft, νοιάζεται πάρα πολύ να είσαι υγιής και να ταξιδεύεις με ασφάλεια. Ξεκάθαρα, λάθος, γράψτε λάθος. Μην φάμε και καμιά μήνυση από τη Microsoft. Τώρα ποιοι είναι απέναντι, όλοι οι άλλοι. Όλοι οι άλλοι, έτσι, για να σας το πω χοντρά. Η Ursula von der Leyen είναι μάλλον κάπου στη μέση, αλλά βλέποντας τις αντιδράσεις προφανώς πάει προς την άλλη πλευρά του, να μην είναι πολύ ενθουσιασμένη με την πρόταση Μητσοτάκη. Και όλοι οι άλλοι βάζουν ο καθένας το δικό του σκεπτικό, δηλαδή όταν λέω η Γαλλία, το Βέλγιο, οι χώρες εν πάση περιπτώσει που έχουν, η Γερμανία, φαίνεται να είναι στην άλλη πλευρά. Υπάρχει ένα σκεπτικό, υπάρχει μια φιλολογία, μια επιχειρηματολογία που νομίζω ότι επίσης έχει μια βάση και θα σας την μεταφέρω, για το γιατί δεν θέλουν να εφαρμοστεί η υποχρεωτικότητα του εμβολίου για να μπορείς να ταξιδέψεις. Long time gone, a few fear troubles we can't seem to change. Puzzles and rubber, not we dance with death. Look to the future, but we think that we stand by. Λοιπόν, ζήτημα πρώτο, ότι δεν έχουμε εμβόλια, το προφανές. Διότι για να φτάσεις στο καλοκαίρι να πεις ότι παιδιά, όποιος θέλει τώρα να ταξιδέψει θα πρέπει να έχει κάνει το εμβόλιο, πρέπει να έχει τη δυνατότητα αυτός που θέλει να το κάνει το εμβόλιο και θέλει να ταξιδέψει να μπορεί να το κάνει, να πάει αύριο το πρωί και να το κάνει. Και από ό,τι φαίνεται μέχρι το καλοκαίρι δεν θα είμαστε, όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλη την Ευρώπη σε αυτή τη φάση ακριβώς. Οπότε αυτομάτως, ναι, πρακτικά και μειώνεις το τουριστικό ρεύμα, οπότε έχουν πολύ να χάσουν από αυτή την ιστορία, αλλά υπάρχει και ένα ζήτημα που τουλάχιστον στις διατυπώσεις μέχρι τώρα μοιάζει πιο πολύ δικαιωματικό, να το πω έτσι, μοιάζει πιο πολύ στην λογική πλευρά των επιχειρημάτων, ότι στην ουσία δημιουργείς διακρίσεις. Στην ουσία αυτός που πρόλαβε να εμβολιαστεί και που τώρα μπορεί και να πετάξει έχει πολύ πιο ευνοϊκή μεταχείριση από αυτόν που δεν πρόλαβε και τελικά δεν θα πάει ούτε διακοπές επειδή δεν πρόλαβε. Και ότι αυτό δεν μπορεί να είναι ένα κριτήριο για να αναγκάσεις έναν άνθρωπο να μείνει στην χώρα του ή να μην μετακινηθεί ούτε φέτος το καλοκαίρι, που ίσως δεν μετακινήθηκε ούτε το προηγούμενο καλοκαίρι, και ότι εν πάση περιπτώσει δεν είναι δίκαιο, για να σας το πω απλά. Θα μου πεις τώρα και εσύ, άμα προχωρούσε με δικαιοσύνη ο κόσμος θα ήταν πολύ καλύτερος. Αλλά σε κάθε περίπτωση μπαίνει και με αυτόν τον τρόπο πάνω στο τραπέζι. Κρατήσε και κάτι άλλο. Εφόσον έχεις την λογική αλυσίδα στο ποιος εμβολιάζεται πρώτος, και αυτή η λογική αλυσίδα δεν ταιριάζει με την λογική αλυσίδα που περιμένει ο ξενοδόχος στη Μύκονο, στη Σαντορίνη, στην Κρήτη, οπουδήποτε και οπουδήποτε στον κόσμο. Τι θέλω να πω. Ποιος εμβολιάζεται πρώτος? Οι υπερήλικες. Ωραία. Αυτοί είναι που ταξιδεύουν να πάνε διακοπές από 85 πλάς. Όχι βέβαια, ή εν πάση περιπτώσει είναι μάλλον μια πολύ μικρή μειοψηφία. Ποιος εμβολιάζεται δεύτερος? Ή μάλλον ανάποδα, πρώτος, δεύτερος, πρώτοι είναι υγειονομικοί. Οι υγειονομικοί ταξιδεύουν. Κοιτάξτε, άμα έχει πάει καλά το πράγμα και άμα το καλοκαίρι έχεις ξεμπερδέψει κάπως με τον ιό, προφανώς θα μπορέσουν να πάρουν και τις άδειές τους, θα μπορέσουν. Άμα είναι και τρέχουν όλη μέρα, και μιλάω σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, βλέπετε τι γίνεται στη Βρετανία, βλέπετε τι γίνεται στην Γερμανία, από χίλιους πλάς θανάτους μετράνε κάθε μέρα, αυτούς μάλλον τους υγειονομικούς θα έλεγα ότι μάλλον δεν πρέπει να τους περιμένεις το καλοκαίρι διακοπές στη Σταλίδα και στα Μάλια και στη Χερσόνησο. Λέω εγώ τώρα. Επομένως ένα ζήτημα είναι το πρακτικό. Πώς να βάλω, αδερφέ, υποχρεωτικότητα εμβολίου για να ταξιδέψεις άμα δεν έχω στον άλλο να κάνει το εμβόλιο? Ή μήπως φαντάζεστε ότι θα λειτουργήσει κάποιο σύστημα που θα λέει, α, εσείς θέλετε να ταξιδέψετε, ελάτε στο αεροδρόμιο όπου κάνουμε εμβόλια, και μετά όλος θα λέει που θέλει να κάνει το εμβόλιο, θέλω να ταξιδέψω, θα ταξιδεύει για να κάνει το εμβόλιο. Καταλάβατε, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα προφανώς. Επίσης σας θυμίζω ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση που πάει τώρα να βρει ένα κοινό δρόμο, ρε παιδί μου, να δούμε τι θα κάνουμε με αυτό το πράγμα, συνεδριάζουν, σας είπα σήμερα, οι ηγέτες της Ευρώπης για να βρουν ένα κοινό τόπο που δεν τον βρήκαν στη διανομή των εμβολίων, που εκεί παρά την οδηγία την ευρωπαϊκή, τα λέγαμε και αυτά εδώ από την εκπομπή, ο καθένας έκανε του κεφαλιού του. Η ίδια η Γερμανία που προείδρευε, η ίδια η Κύπρος που έχει υποτίθεται και την Κυπρία Επίτροπο Υγείας που θα έπρεπε να ελέγχει υποτίθεται όλη αυτή την κατάσταση, οι χώρες είπαν η κάθε μια, η Πορτογαλία κάνει τα κουμάντα της κλπ, ενώ υποτίθεται ότι έχουμε μια κοινή ευρωπαϊκή πολιτική για το πώς θα μοιράσουμε τα εμβόλια, και κάτω από την ευρωπαϊκή αυτή πολιτική την κοινή, κάτω από το τραπέζι γίνεται το μάλε βράσε και έχουν βγει τα μαχαίρια. Άρα λοιπόν τώρα πας με αυτούς τους ανθρώπους να πεις ελάτε ρε παιδιά να κάνουμε μια συμφωνία, να τα βάλουμε κάτω να δούμε τι θα κάνουμε με το εμβόλιο, θα είναι υποχρεωτικό για να ταξιδέψουν ή όχι. Μάλλον δεν έχεις και πολλές ελπίδες. Επίσης τα φέρνει έτσι ζωή ή πώς να τη χαρακτηρίσω, η ρουφιάνα που λέγανε οι παλιοί, που είναι ρε παιδί μου πάλι η ταξική ανισότητα εδώ μπροστά, διότι ο πλούσιος Βοράς θέλει το καλοκαίρι να πάει στο φτωχό Νότο διακοπές, διότι εάν κάνω λάθος συγχωρήστε με, αλλά έχω την εντύπωση ότι αν ήταν αλλιώς τα πράγματα, αν πηγαίναμε, αν όλοι θέλαμε ας πούμε το καλοκαίρι μας να το περάσουμε στις λίμνες τις γερμανικές, στα Νούφαρα, και ήταν να ξεπορτήσουμε όλοι μαζί και να πάμε όλοι στη Γερμανία για διακοπές το καλοκαίρι, δεν είμαι σίγουρος ότι θα κάναμε ακριβώς με τους ίδιους όρους τη συζήτηση. Ενώ τώρα που είναι να έρθουν αυτοί εδώ, σου λέει έλα μωρέ τώρα θέλετε και τεστ, θέλετε και καραντίνα. Θυμάστε η Τούη που είπε δεν χρειάζεται να μένουν. Άμα βάλετε τεστ υποχρεωτικό δεν θα σας το στείλουμε, θα τους πάμε αλλού. Οπότε έχεις το πάνω χέρι σε αυτή την κουβέντα. Έχουν αυτοί το πάνω χέρι σε αυτή την κουβέντα και εσύ είσαι από κάτω. Day Tripper εδώ, οι Beatles. Γιατί συμφωνώ με το Μητσοτάκη? Γιατί πρέπει να εξηγηθώ και γι' αυτό, είναι βαριά κουβέντα, το ξέρω. Γιατί σε αυτή την υπόθεση έχω την εντύπωση ότι το πρώτο που μετράει, παρά όλες τις επισημάνσεις, είναι το να προστατευτεί ένας πληθυσμός που είναι εκεί που θα είναι ο χώρος υποδοχής. Δηλαδή, δεν με νοιάζει αν θα βγάλει λεφτά η Microsoft. Δεν με νοιάζει αν θα βγάλουν αεροπορικές. Δεν με νοιάζει πόσο γρήγορα εσείς θα έχετε εμβολιάσει όλο τον πληθυσμό και στην Ελλάδα και στον υπόλοιπο ευρωπαϊκό χώρο. Εμένα με νοιάζει αυτοί που θα έρθουν εδώ να είμαι ασφαλής και εγώ και αυτοί ότι έχουν κάνει το εμβόλιο. Δηλαδή ξεκινώ με αυτή την αξία ως πρώτη και μετά αρχίζω να συζητάω τα υπόλοιπα τα οποία έχουν βάση προφανώς. Άρα λοιπόν σε αυτή τη λογική νομίζω προχωράει η συζήτηση αυτή. Δεν ξέρω αν θα αλλάξω γνώμη, αλλά την παρακολουθούμε όλοι μαζί. Νομίζω όμως σήμερα ότι το σωστό, όπως λέγαμε ότι το σωστό θα ήταν να έχουν κάνει τεστ από τη χώρα τους το περσινό καλοκαίρι, το σωστό τώρα θα είναι να έχουν κάνει το εμβόλιο στη χώρα τους και μετά να μπουν στο αεροπλάνο να έρθουν να κάνουν τις διακοπές τους. Λέω εγώ. Να φτάσω να δω, να βλέπω, να τους το κάνουμε εμείς το εμβόλιο όταν έρθουνε και τίποτα άλλο στον κόσμο, γιατί και τα τεστ έτσι, με τα τεστ έτσι έγινε. Αντί να το κάνουν αυτοί εκεί, τους το κάναμε εμείς εδώ. Έστω στον έναν στους 10, δειγματοληπτικά, με την Εύα που δεν έχει δημοσιοποιηθεί ακόμα σε επιστημονικό περιοδικό. Θα συνεχίσω να το λέω μέχρι να σκάσω. Και πάλι με την Εύα, με τον αλγόριθμο θα μείνουμε σε αυτή την ιστορία και θα μου το θυμηθείτε. Αλλά ξαναλέω, η βασική αρχή είναι ότι η πρώτη προτεραιότητα είναι η υγεία του πληθυσμού, ο οποίος είναι ο χώρος υποδοχής. Εσείς θέλετε να ταξιδέψετε, εδώ είναι η χώρα στην οποία θέλετε να ταξιδέψετε, εμείς πρέπει να βάλουμε αυτούς τους όρους ως χώρα υποδοχής. Αυτό το πρώτο ημίωρο θα το κλείσω με Κώστα Μπίγαλη. Είχα πάρει προχτές ένα Boeing 747. Όταν πάνω από την κόλεο στη συνοδό, ανοίξτε την είδα, ανοίξτε να βγω. Να η αγάπη μου να την πετάει μέσα από τα σύννεφα χαμογελά. Στο νε της χέρι έχει ένα αστέρι και τα λοχέρι μου στέλνει φιλιά. Περίμενε με, περίμενε με, βγαίνω επάνω στο φτερό και συνεφάκι, το συνεφάκι θα το καλύψω. Αυτό είναι από τα παλιά φυσικά, ταξιδιωτικό. Και εδώ παρακάτω του λέει η αεροσυνοδός κάτι ωραίο. Πού πάτε κυριέ μου? Να, να. Ψυχραιμότατη η συνοδός, να κατέβετε εδώ και με τέτοιο καιρό. Καθίστε, ηρεμήστε, να φέρω γιατρό. Μα να η αγάπη μου να την πετάει μέσα από τα σύννεφα χαμογελά. Στο νε της χέρι έγινε αστέρι και στο λαιμό της την πουλιά φορά. Όχι, αυτή η εικόνα από παλιά μου έκανε κάτι σε αυτό το τραγούδι εκεί, το διάλογο φαντάζομαι. Αυτός να θέλει να κατέβει να πάει να δει την αγάπη του που την είδε στα σύννεφα και αυτή να του λέει, μα με τέτοιο καιρό θα κατέβετε εδώ, καθίστε, ηρεμήστε, να φέρω γιατρό. Έχει λίγο την πλάκα του. Πού να δεις να έχεις κάνει και το εμβόλιο, τι γίνεται μετά. Λοιπόν, πηγαίνουμε στα μισά. Υπάρχουν και άλλοι λόγοι που δεν σας είπα τίποτα για τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ο οποίος επίσης βάζει ζήτημα. Επίσης υπάρχει ζήτημα με τους αρνητές του εμβολίου. Όταν ξαφνικά θα τους δείξεις σε όλο τον κόσμο, θα στείλεις το μήνυμα ότι το εμβόλιο μάγκες είναι υποχρεωτικό και χάνεις ένα πολύ βασικό δικαίωμά σου αν δεν έχεις κάνει το εμβόλιο. Μείνετε λίγο, έχω να σας πω αρκετά γι' αυτό. Traveling the road last known is where I wanna be. My compass directing, electing an open road with golden trees. But there's an old man in need on the ground. I try not to make a sound. He holds out his hand as I walk away. I hear him say, please don't be a stranger in my place. Please don't be a stranger in my place, yeah. Ακούτε πίσω σελίδες, είμαι ο Μάριος Διονέλης. Είναι 5η και 21 ο Γενάρης. Πίσω σελίδες.gr είναι το site της εκπομπής. Εκεί μπορείτε να βρείτε και εμένα για τα δικά σας σχόλια. Για ένα θέμα που συζητάμε σήμερα σε σχέση με τα εμβόλια ως υποχρεωτική προϋπόθεση, ως προϋπόθεση για τα ταξίδια. Δύσκολο ζήτημα, χωρίς μεγάλες βεβαιότητες, αλλά με κάποιες τουλάχιστον βασικές αρχές. Κατά την ταπεινή μου γνώμη, μπορεί να διαφωνείτε και σίγουρα σηκώνει συζήτηση το θέμα. Η εκπομπή δήλωσε από την αρχή βαρύγδουπα ότι σε αυτή την υπόθεση, σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι ξεκάθαρα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και νομίζω ότι είναι σωστή η πρόταση αυτή, να είναι δηλαδή υποχρεωτικός ο εμβολιασμός για να ταξιδέψεις. Από εκεί και πέρα βεβαίως υπάρχουν πάρα πολλές και διαφορετικές απόψεις και αυτές σας εκθέτω σήμερα για να έχετε την δυνατότητα να σχηματίσετε και εσείς την δική σας. Οι μουσικές σήμερα είναι κυρίως ταξιδιωτικές. Αυτή εδώ είναι η Paper Lions, Traveling. Για ακούστε τη θέση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας επί του ζητήματος αυτού. Εάν δημιουργήσεις την εντύπωση, εάν χρησιμοποιήσεις το εμβόλιο ως εργαλείο για τα ταξίδια, δημιουργείς την εντύπωση ότι κοίταξε να δεις, έχω κάνει το εμβόλιο και τώρα κάνω ό,τι γουστάρω. ενώ δεν είναι έτσι, δεν είναι έτσι ακόμα, και καλό είναι να το ακούς που και που, γιατί ξέρετε, σαν να ξεχνάμε, σαν να πηγαίνει λίγο στο παραδίπλα, ότι ακόμα δεν έχουμε τεστάρει πλήρως το εμβόλιο. Και για να μην νομίζετε ότι το λέω εγώ έτσι από την κούδρα μου, υπάρχει συγκεκριμένη δήλωση, θα σας τη διαβάσω επακριβώς. Ο επικεφαλής λοιπόν του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για το συγκεκριμένο ζήτημα λέγεται Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους. Πιο δύσκολο δεν... ούτε γιατρός. Γιατρός πρέπει να είναι αυτός για να έχει τέτοιο όνομα. Δύσκολο, άντε να το γράψεις. Τέντρος τον λένε όλοι, εν πάση περιπτώσει. Είναι ένας Αφρικανός κύριος συμπαθής εκεί με τα γυαλάκια, με το μουστάκι του. Είναι ο πρόεδρος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Συμπαθής εμφανισιακά, μην παρεξηγηθώ, γιατί ακόμα και σε οργανισμούς σαν αυτόν, ξέρετε ότι παίζονται πολλά παιχνίδια. Εν πάση περιπτώσει, είπε αυτός ο καλός κυριούλης ότι εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές αβεβαιότητες σχετικά με την αποτελεσματικότητα του εμβολίου, του εμβολιασμού, ως προς τη μείωση της μετάδοσης. Εδώ υπάρχει ένα θέμα. Δηλαδή, σου λέει, από τα πιο επίσημα χείλη, δεν υπάρχει πιο πάνω από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ότι ακόμα δεν έχουμε τσεκάρει ότι όλοι όσοι εμβολιάζονται μετά έχουμε μειώσει τη μεταδοτικότητα στην κοινότητα και ότι όλα θα πάνε καλά. Οπότε αν εσύ του πεις ότι κοίταξε να δεις, με το εμβόλιο μπορείς να ταξιδέψεις και άρα το βάλεις ως δικλίδα ασφαλείας και κάποιος την έχει περάσει αυτή τη δικλίδα ασφαλείας, έκανε το εμβόλιο και νιώθει μετά ασφαλής, στην ουσία μπορεί να δημιουργείς μια υγειονομική βόμβα με ανθρώπους που δεν θα έχουν πλέον κανέναν περιορισμό στο μυαλό τους, διότι θα σου λέει, εγώ έχω κάνει το εμβόλιο και κάνω τώρα ό,τι γουστάρω. Και αυτό μάλλον δεν θα είναι καλό. Αυτό είναι μια πολύ σοβαρή επισήμανση που οφείλουμε να την πάρουμε σοβαρά υπόψη. Θα μου πεις τώρα, παρά ακόμα και με αυτό είσαι υπέρ του να τεθεί ο εμβολιασμός, δηλαδή διαφωνείς εσύ τώρα με τον διευθυντή, με τον πρόεδρο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Μεγάλη κουβέντα μου ζητάτε να πω. Αλλά θα ξαναπώ ότι το πρώτο ζητούμενο πρέπει να είναι η ασφάλεια ενός πληθυσμού που είναι στο χώρο υποδοχής. Και επειδή το ζήσαμε μια φορά το έργο και επειδή τα στοιχεία από τις τουριστικές περιοχές, όσο και αν θέλουν να τα στρογγυλέψουν, όσο και αν θέλουν να δείξουν μια άλλη εικόνα, δεν δείχνουν την εικόνα ότι δεν επηρέασε ο τουρισμός την αύξηση των κρουσμάτων. Το αντίθετο μάλιστα. Με αυτό το σκεπτικό βάζω πρώτο το ζήτημα, ωραία, να μην είναι το εμβόλιο. Θέλω να μου δείξεις έναν σαφή τρόπο ώστε η επανεκκίνηση του τουρισμού φέτος το καλοκαίρι να μην γίνει ως καλά υπολογισμένο ρίσκο που μου έριξε στο παραμύθι με το μαγευτικό ηλιοβασίλεμα στη Σαντορίνη τον Ιούνιο και τελικά είδαμε όλοι τι έγινε. Εάν έχεις να μου προτείνεις κάτι άλλο, είμαι εδώ να το συζητήσω ως πολίτης, ως κάτοικος. Αλλά αυτή τη στιγμή που το εμβόλιο είναι το μόνο που έχεις μπροστά σου ως όπλο, μαζί με την τήρηση των μέτρων φυσικά, ναι, το εμβόλιο θα βάλω και εγώ ως δικλίδα για να μπορώ να σου πω ότι ξέρεις κάτι, μάλλον δεν φοβάμαι να ξανανοίξει ο τουρισμός. Εδώ ο Φρανκ Σινάτρα σε ένα ταξίδι λιγάκι πιο μακρινό. Fill my heart with song, let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, in other words, I love you. Αφήστε με να το στηρίξω λίγο. Αφήστε με να το στηρίξω λίγο. Το θέμα τεστ, κρούσματα, στατιστικά στοιχεία του καλοκαιριού που πέρασε, εικόνα από τις τουριστικές περιοχές, τουλάχιστον από αυτήν που έχω ρεπορτάζ πρωτογενές, που μπορώ τουλάχιστον να σας το μεταφέρω και να συγκρίνετε με όπου αλλού ζείτε. Εγώ ζω στην Κρήτη και τα νούμερα που κυνηγούσαμε με απίστευτη αγωνία το καλοκαίρι που μας πέρασε είναι ενδεικτικά για το τι συνέβη στο νησί και είμαι σίγουρος ότι σε όλες τις τουριστικές περιοχές της χώρας υπάρχουν αντίστοιχες εικόνες οι οποίες δεν βγήκαν πολύ προς τα έξω. Και ακόμα και αν μένετε στην Αθήνα, γιατί στην Αθήνα δεν έχει τουρισμό, δηλαδή αν το ανοίξεις το πράγμα δεν έχει μετά επιπτώσεις και εκεί. Λοιπόν, μισό λεπτό. Βγάλτε ένα τευτέρι αν θέλετε ή αν σας είναι εύκολο, κρατήστε μερικούς αριθμούς. Χοντρικά, το καλοκαίρι που μας πέρασε στην Ελλάδα ήρθαν περίπου 5-5,5 εκατομμύρια τουρίστες. Εξαιρετικά μικρό νούμερο σε σχέση με το 18 που είχαμε 35 εκατομμύρια αν θυμάμαι καλά, με το 19 που είχαμε 37, το 2020 είχαμε 5,5 βαριά. Σε αυτούς τους 5,5 εκατομμύρια ανθρώπους κάναμε 569.212 ελέγχους με τεστ με τον αλγόριθμο EVA, αυτόν τον αμφισβητήσιμο αλγόριθμο, δηλαδή, άντε βάλτε και κάτι παραπάνω γιατί αυτά τα στοιχεία το νούμερο είναι μέχρι τις 27 Σεπτεμβρίου, άντε πες είχε και λίγο ακόμα μέχρι και μέσα στον Οκτώβρη, εν πάση περιπτώσει κάναμε γύρω στις 600.000 τεστ σε 5,5 εκατομμύρια τουρίστες, κάτι παραπάνω, κάτι τις παραπάνω από έναν στους 10. Και με τρένα ήρθαν. Λοιπόν, σε αυτούς τους ελέγχους που κάναμε, στους 569.000, στους 600.000 χοντρικά, βρήκαμε γύρω στους 1.600 θετικούς. Ξαναλέω, 5,5 εκατομμύρια ήρθαν, 600.000 ελέγξαμε, 1.600 βρήκαμε θετικούς. Αυτά ήταν τα στοιχεία, τα έδωσε ο Χαρδαλιάς στις 27 Σεπτεμβρίου. Υπήρχε μία σελίδα που μέχρι ένα σημείο λειτουργούσε, στο covid19.gov.gr. Ακόμα λειτουργεί, αλλά δεν έχει τον χάρτη εκείνο που ήταν ο επίμαχος και που κυνηγούσαμε όλοι, ειδικά στις τουριστικές περιοχές το καλοκαίρι. Και έγραφε, χωρίς μόνιμη κατοικία στην Ελλάδα, αριθμός κρουσμάτων συνολικά 1603 την 1η Οκτωβρίου του 2020. 1603 ήταν τα κρούσματα σε ανθρώπους που δεν μένουν μόνιμα στην Ελλάδα. Κατά πάσα πιθανότητα, χωρίς ποτέ κανείς να εξηγήσει αυτό τον χάρτη, αλλά κατά πάσα πιθανότητα, κατά 99,9%, αυτά ήταν και τα κρούσματα, ταιριάζει και με τον αριθμό που έλεγε ο Χαρδαλιάς 3-4 μέρες πριν. Έλεγε, για να σας πω ακριβώς, στις 27 Σεπτεμβρίου που σας έλεγα, 1504. Μέσα σε μία εβδομάδα περίπου ανέβηκαν κατά 100. Ταιριάζει. Τι θέλω να πω, ότι τα κρούσματα που καταγράφαμε στα αεροδρόμια, με τους ξενοδόχους να λένε μην λέτε σε ποια αεροδρόμια, σε ποιες πύλες εισόδου, για να μην στιγματίζονται οι περιοχές και να μην χάνουμε λεφτά δηλαδή, και τους το κάνανε το χατήρι και δεν ξέραμε σε ποια αεροδρόμια καταγράφονται τα κρούσματα, δεν ήταν τα νούμερα που αφορούσαν τον πληθυσμό της χώρας σε ό,τι αφορά τα τεστ και τα θετικά κρούσματα που βρίσκαμε το ίδιο ακριβώς διάστημα. Και τι σημασία έχει αυτό, θα μου πεις. Να σας πω. Όταν στην Κρήτη, για παράδειγμα, μέχρι τις 30 Ιουνίου, πριν ανοίξουν δηλαδή οι πτήσεις, η Κρήτη από τις 26 Φεβρουαρίου που είχαμε το πρώτο κρούσμα σε όλη την Ελλάδα, μέχρι τις 30 Ιουνίου, δηλαδή για αυτούς τους 4 μήνες, η Κρήτη είχε 19, το ξαναλέω, 19 καταγεγραμμένα κρούσματα και έναν θάνατο. Και την 1η Ιουλίου ανοίγει στις πτήσεις από το εξωτερικό. Και βεβαίως η Κρήτη, το Ηράκλειο, έχει το αεροδρόμιο με την μεγαλύτερη κίνηση τσάρτερ, μεγαλύτερη από τον Νίκος Καζαντζάκης, το αεροδρόμιο έτσι λέγεται, έχει μεγαλύτερη κίνηση από το Ελευθέριος Βενιζέλος σε ό,τι αφορά τα τσάρτερς, επαναλαμβάνω. Δηλαδή έρχονταν εδώ περισσότεροι τουρίστες από το εξωτερικό σε σχέση με αυτούς που έρχονταν στην Αθήνα. Και μέσα σε τρεις μήνες, τους παρακάτω τρεις μήνες, σας είπα, σε 4 μήνες, στο πρώτο κύμα της πανδημίας, είχες 19 κρούσματα στο νησί. Και μετά ξαφνικά ανοίγεις τα αεροδρόμια, περνούν άλλοι 3 μήνες, λιγότεροι από αυτούς που είχαν περάσει πιο πριν, και τα κρούσματα σου φτάνουν στα 564 μέσα σε 3 μήνες. Και προσέξτε, σε αυτά δεν είναι τα όσα εισερχόμενα καταγράψαμε στις πύλες εισόδου, γιατί αυτά τα μετρούσαν ξεχωριστά, όπως σας είπα. Άρα λοιπόν, βγάζεις ένα συμπέρασμα ότι οι Κρητικοί και αντιστοίχως οι Πελοποννήσοι, οι Μικονιάτες, οι Σαντορινοί, στη Λέσβο, όπου αλλού, εν πάση περιπτώσει, στα Ιόνια, όπου είχαν τουρισμό, και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, τρελαθήκανε κάποια στιγμή. Δηλαδή, καταγράφαμε αλλού τα κρούσματα που μπαίνουνε, τους είχαμε αυτούς υπό έλεγχο σε κάτι ξενοδοχεία καραντίνας, αλλά με ένα μαγικό και περίεργο τρόπο, από τα 19 που ήταν στις 30 Ιουνίου, στο τέλος Σεπτεμβρίου, την 1η Οκτωβρίου, φτάσαμε στα 564 χωρίς να έχει επηρεάσει ο τουρισμός. Και πώς αυξάνονταν τα κρούσματα? Ξαφνικά τρελάθηκαν οι Κρητικοί και πηγαίναν και γλύφαν τα πόμολα, που έλεγε και εκείνο το σατυρικό στο κουλούρι, για να κολλήσουν, για να ζήσουν την μαγική κατάσταση του να έχεις κορονοϊό και να μπορείς να κάνεις, να δώσεις το ρεπορτάζ. Πείτε μου εσείς πώς. Και έχουν ακόμα το θράσος να λένε ότι δεν έφταιγε ο τουρισμός. Διότι, σας είπα, έλεγξε τον έναν στους 10. Ήρθε ο άλλος από τους 9 στους 10, οι άλλοι ήρθαν μέσα, δεν ελέγχθηκαν. Έκαναν τη ζωή τους, μια χαρά περάσανε, φύγανε, ποτέ δεν ελέγχθηκαν. Μπορεί να ήταν ασυμπτωματικοί, μπορεί και να είχαν και ένα πυρετό και να μην δηλώσανε τίποτα. Πήγανε στη χώρα τους, δεν ξέρω τι έγινε τελικά. Αλλά στον κόσμο που ήρθαν σε επαφή, στο κοινωνικό σύνολο, στην κοινότητα, στο ξενοδοχείο, στους ξενοδοχοϋπαλλήλους, στο μίνι μάρκετ που πήγε να ψωνίσει κάτι, ξέρω εγώ όπου πήγε, με αυτούς που ήρθαν σε επαφή, άφηναν πίσω κρούσματα. Μόνο από αυτούς, θα μου πεις, μόνο από τους τουρίστες? Όχι προφανώς, αλλά δεν εξηγείται αλλιώς. Από το 19 σε 3 μήνες να έχεις πάει στο 564 χωρίς να μετράς όσους έπιασες στα αεροδρόμια. Ελπίζω να με καταλάβατε, να μην σας μπέρδεψα πολύ με τα νούμερα. Γιατί τα λέω όλα αυτά? Για να υποστηρίξω την θέση αυτή που λέει ότι ναι, ακόμα και αν δεν είσαι απόλυτα σίγουρος ότι το εμβόλιο προστατεύει την κοινότητα και μειώνει την διασπορά, ακόμα και με αυτό το δεδομένο, ναι, αυτό που μετράει περισσότερο είναι να μου δείξεις έναν τρόπο να μπορώ να ελέγξω την κίνηση των ανθρώπων, γιατί είναι πολύ προφανές και αποδεδειγμένο και για τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ότι η κίνηση των ανθρώπων, η μετακίνηση των ανθρώπων είναι αυτή που διασπείρει τον ιό. Άρα λοιπόν, αν είναι να μετακινηθούν εδώ που είμαι εγώ και όσοι ζουν σε τουριστικές περιοχές αλλά και στη χώρα συνολικά κάποιοι άνθρωποι, πρέπει να ξέρω τι ακριβώς γίνεται και πρέπει να μου βρεις μια δικλίδα ασφαλείας, και αυτό έχω μπροστά μου τώρα, το εμβόλιο, δεν έχω κάτι άλλο. Because I was afraid to speak when I was just a lad. My father gave me nails a tweak, told me I was bad. But then one day I learned a word to say, we ain't the nose. The biggest word you ever heard, and this is how it goes. Oh, supercalifragilisticexpialidocious. Even though the sound of it is something quite atrocious, if you say it loud enough, you'll always sound precocious. Supercalifragilisticexpialidocious. Use his word and all would say, there goes a clever gent. When Dukes and Martha Rogers pass a time of day with me, I say me special word and leave me off, we are to tea. Woo! Supercalifragilisticexpialidocious. Even though the sound of it is something quite. Αυτή βεβαίως είναι η μαγική λέξη που έλεγε η Μέρι Πόπινς, η οποία δεν χρειαζόταν και να μπαίνει σε αεροπλάνα κλπ. Ξέρετε, με την ομπρέλα εύκολα, μακάρι να το κατάφερνες έτσι, αλλά εδώ τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά. Το Super Califragilistic Expialidocious, το ξέρω να το πω όλο, ναι. Η Τζούλι Άντριους φυσικά με τον Dick Van Dyke, πρωταγωνιστές, και αυτοί που ακούτε στην εκτέλεση αυτή του τραγούδιου. Oh, and a lovely thing she is too. She's supercalifragilisticexpialidocious. Supercalifragilisticexpialidocious. Supercalifragilisticexpialidocious. Supercalifragilisticexpialidocious. Και πάμε στους αρνητές των εμβολίων. Το επόμενο επιχείρημα αυτών που είναι κατά του εμβολιαστικού πιστοποιητικού είναι το εξής. Εάν βάλεις το εμβόλιο ως υποχρεωτικό, έστω και αν είναι μόνο για τα ταξίδια, στην ουσία έχεις κάνει ένα πολύ μεγάλο βήμα προς την υποχρεωτικότητα, η οποία είναι κόκκινο πανί για χιλιάδες ανθρώπους οι οποίοι είναι αρνητές του εμβολίου, της μάσκας, γενικώς 4G, ξέρετε τώρα κυκλοφορεί πολύ τρέλα εκεί έξω, και ότι στην ουσία τους δίνεις ένα επιχείρημα. Να, εμείς τα λέγαμε, θα μας το κάνουν υποχρεωτικό. Εγώ, ρε φίλε, δεν θέλω να το κάνω και θα παρακινήσω κι άλλους να μην το κάνουν, και ναι, στο τέλος να μην ταξιδεύουν. Και θα δημιουργήσεις ένα κίνημα, θα θρέψεις ένα κλίμα που ήδη υπάρχει, δεν χρειάζεται να κάνουμε ότι δεν το βλέπουμε, αλλά με το να πας σε ένα βήμα υποχρεωτικότητας, στην ουσία του δίνεις ένα επιχείρημα να σου πει, να, εγώ τα έλεγα, θα μας το κάνουν υποχρεωτικό, και έχει μέσα και τσιπάκι. Δεν είναι χωρίς βάση το επιχείρημα αυτό. Η ερώτηση θα είναι ξανά, φτάνει αυτό, φτάνει ο κίνδυνος των αντιεμβολιαστών για να φύγεις όπως έφυγες την προηγούμενη φορά από την υποχρεωτικότητα του τεστ, το οποίο έγινε τώρα υποχρεωτικό. Σήμερα για να έρθεις από το εξωτερικό στην Ελλάδα και για να ταξιδέψεις γενικά πρέπει να έχεις κάνει τεστ. Σχεδόν σε όλες τις χώρες ισχύει αυτό. Μόνο στο Ντουμπάι δεν ισχύει, που πήγε ο Πέτρος Κωστόπουλος να τους ξεβλαχέψει και αυτούς. Αλλά στις υπόλοιπες χώρες υπάρχει υποχρεωτικότητα του τεστ τώρα, αφού πέρασε το καλοκαίρι. Γιατί είδαν ότι είναι ένα μέτρο το οποίο μπορεί, εν πάση περιπτώσει, να φέρει ένα αποτέλεσμα. Αλλά το τεστ απλά σου δείχνει το εμβόλιο. Είναι αυτό που υποτίθεται, λέω ξανά, με τα δεδομένα τα επιστημονικά τα ως τώρα, σε προστατεύει και αυτόν που το έχει κάνει και την κοινότητα στην οποία κινείται αυτός που το έχει κάνει, μάλλον με τον αστερίσκο που σας είπα πριν από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Αλλά μάλλον. Και ρωτώ εγώ, το ότι θα πάρουν αέρα τα μπανιά των αρνητών είναι λόγος για να φύγω εγώ από τη θέση ότι για να έρθετε εδώ διακοπές ή για να πάτε διακοπές όπου θέλετε να πάτε, η στοιχειώδης προστασία του πληθυσμού εκεί απαιτεί, ή για να πάω εγώ, ναι, γιατί από εδώ μπορεί να ταξιδέψεις οπουδήποτε, ρε παιδί μου, ναι, ότι το στοιχειώδες θα πρέπει να είναι να είσαι εμβολιασμένος και άρα να κάνω τις διακοπές μου, να κάνω τη δουλειά μου, αλλά να εγγυηθώ και για τον εαυτό μου και για αυτόν που είναι εκεί ένα στοιχειώδες, ένα βασικό επίπεδο ασφάλειας. Το ότι θα ξεσαλώσει ο αρνητής της μάσκας είναι αυτός λόγος για να μην βάζω εγώ αυτή την προϋπόθεση? Η απάντησή μου, θα μου επιτρέψετε να σας πω, είναι πάλι όχι. Δηλαδή, αυτός είναι αρνητής, δεν φταίω εγώ. Πώς να το κάνουμε τώρα? As my memory rests, but never forgets what I lost. Wake me up when September ends. Γιατί αλλιώς θα λες, ξύπναμε όταν τελειώσει ο Σεπτέμβρης πάλι για να δω τι έχει γίνει και Οκτώβρης και Νοέμβρης και είδατε τι περάσαμε. Όπως λέει εδώ το τραγούδι. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι έθεσα, επειδή πηγαίνουμε σιγά σιγά προς το τέλος, όλον αυτόν τον προβληματισμό. Προφανώς βεβαιότητες 100% κανένας δεν έχει. Ξαναλέω ότι έχω την αίσθηση ότι είναι σωστό να εφαρμοστεί μια προϋπόθεση του εμβολίου για να έχουμε πάλι ταξίδια το καλοκαίρι. Ξαναλέω επίσης ότι υπάρχουν αρκετά σοβαρά επιχειρήματα από την άλλη πλευρά, και ξέρετε, όταν το εξετάζεις ένα προς ένα και λες, φτάνει αυτό για να μην είμαι εγώ στην άλλη θέση, λες όχι, το άλλο φτάνει, όχι. Αλλά αν τα βάλεις όλα μαζί από την απέναντι, όχι, θα είμαι δίκαιος, όσο μπορώ τουλάχιστον, μπορεί τελικά, δηλαδή, αν είναι και να φουντώσουν οι αντιεμβολιαστές και να μας λείπουν τα εμβόλια και να μην έχει εμβολιαστεί ο πληθυσμός και να δημιουργηθεί ένα κλίμα ότι εντάξει, κάναμε το εμβόλιο, δεν τρέχει τίποτα, και να τους δεις όλους εμβολιασμένους να ξεσαλώνουν. Και αν το έχεις όλο αυτό, ναι, ενδεχομένως ίσως αν όλο το σύμπαν συνωμοτήσει από την άλλη πλευρά, ίσως η δική μου θέση και του Μητσοτάκη θέση, που επαναλαμβάνω, το απολαμβάνω όπως καταλαβαίνετε, δεν συμβαίνει συχνά, μια φορά το χρόνο ίσως, που είναι κοινή σε αυτή τουλάχιστον τη φάση, ότι χρειάζεται το εμβόλιο ως προϋπόθεση, αν όλο το σύμπαν από την άλλη πλευρά συνομωτήσει, ναι, μάλλον χάνεις, πώς να σας το πω. Αλλά θα μου πεις, αν είχες τη λύση, πήγαινε τώρα το βράδυ, να καθίστε τώρα, σας κλείνω, γιατί έχουμε την Ούρσουλα. Μετά έχουμε σύσκεψη κορυφής, σύνοδο κορυφής, πήγαινε να τα πεις εκεί, θα μου πεις. Άντε, εντάξει. Λοιπόν, να είστε καλά. Αυτά από μένα για σήμερα. Θα τα πούμε ξανά αύριο με τις πίσω σελίδες, την ίδια ακριβώς ώρα. Να προσέχετε και μάλλον όλα θα πάνε καλά. Γεια χαρά.